Wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 2045. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o wynikach wyborów samorządowych na Mazowszu, odroczonych procesach za naruszenie miru w PKW i sukcesie polskich ornitologów, którzy poznali tajemnicę ślepowrona. Jeszcze tylko napłyną dane z Dolnego Śląska i protokoły z tego województwa, z Mazowsza i poprawiony z Lubelszczyzny, i Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła podać oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Tuż przed 16 wyniki wyborów do sejmiku na Mazowszu podała Wojewódzka Komisja Wyborcza w Warszawie. Wygrał PiS, zdobywając prawie 29% głosów, przed PSL-em 25,5% i Platformą, którą poparło 24% głosujących. Koalicja SLD Lewica Razem dostała na Mazowszu 7% głosów. Jak szczegółowo głosowało Mazowsze, o tym Tomasz Marciniuk. Najwięcej radnych, 19, wprowadził do nowego sejmiku PiS. PSL 16, PO 15, a SLD 1. Najprawdopodobniej więc Mazowszem rządzić będzie nadal koalicja PSL-PO z marszałkiem Adamem Struzikiem na czele. To właśnie w okręgu płockim, skąd startował marszałek, ludowcy uzyskali rekordowe poparcie 54%, a sam Struzik, zdobywając ponad 84 tysiące głosów, uzyskał rekordowe poparcie indywidualnie. W Warszawie wygrywała Platforma, w powiatach podwarszawskich PiS, a w Radomiu i Siedlcach PSL, ale już z niewielką przewagą nad Prawem i Sprawiedliwością. SLD swój jedyny mandat zdobyło w stolicy, a otrzymała go była posłanka Katarzyna Maria Piekarska. Zresztą w sejmiku województwa mazowieckiego, podobnie jak to miało miejsce w minionych kadencjach, nie zabraknie innych znanych twarzy. I tak radnymi Prawa i Sprawiedliwości będą m.in. były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski oraz były prezes ZHN Marian Piłka. Radnym Platformy będzie były reprezentant Polski w piłce nożnej Dariusz Dziekanowski, a w ławach PSL zasiądzie aktorka Dorota Stalińska. Frekwencja przekroczyła 51%, a nieważnych głosów było w sumie 15,5%, o 1,5% więcej niż przed 4 laty, ale mniej niż w roku 2002. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Stołeczny sąd odroczył procesy pięciorga osób oskarżonych w trybie przyspieszonym o naruszenie miru domowego w związku z okupowaniem siedziby PKW. Zostały one też zwolnione z aresztu. Obie sprawy odroczono w związku z koniecznością przesłuchania kolejnych świadków, głównie policjantów, którzy wyprowadzali okupujących. W pierwszym procesie sądzony jest autor filmów dokumentalnych Grzegorz Braun z jeszcze jedną osobą. Tę sprawę odroczono do 25 listopada, a w drugim odroczonym do 2 grudnia procesie odpowiadają trzy inne osoby. Temperatura spada, więc teraz zapewnienie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jego szef Janusz Skulich informuje, że organizacje i służby odpowiedzialne za pomoc bezdomnym są przygotowane na mróz. Dzisiaj nikt w Polsce, kto nie chce zamarznąć, nie zamarznie. Dzisiaj Polska jest przygotowana zarówno organizacyjnie, jak i materialnie do tego, żeby zapewnić wszystkim ciepłe schronienia na zimę. Problem polega na tym, że bezdomni nie zawsze chcą pomocy. No co tu dużo mówić, z namówieniem tych ludzi, żeby chcieli skorzystać. I tu też apel o zwracanie uwagi na bezdomnych, bo bardzo dużo zależy od ludzkiej wrażliwości. Trzęsienie ziemi o sile szacowanej wstępnie na 6,8 stopnia Richtera nawiedziło prefekturę Nagano na japońskiej wyspie Honsiu, podała telewizja NHK. Kilka osób zostało uwięzionych pod gruzami swych domów, a co najmniej 10 zostało rannych, ale nie wydano ostrzeżenia o tsunami. Kobiety na wysokich stanowiskach mają częściej objawy depresji niż mężczyźni zajmujący podobne pozycje. Do takich wniosków doszli właśnie amerykańscy naukowcy, którzy długo badali tę sprawę. Według badaczy z Uniwersytetu Teksańskiego kobiety na stanowiskach menedżerskich częściej spotykają się z uprzedzeniami, izolacją czy niechęcią podwładnych. To prowadzi do poważnego obniżenia nastroju. Symptomy przygnębienia są w tej grupie o 9% większe niż u kobiet na niższych stanowiskach. Mężczyźni menadżerowie w porównaniu z nie tak wpływowymi kolegami mają o 10% mniej objawów depresyjnych, gdy częścią ich pracy jest jakaś władza, na przykład zatrudnianie i zwalnianie ludzi, czy decydowanie o czyichś zarobkach. Zdaniem niektórych niezależnych naukowców na stanowiskach menadżerskich powinno być więcej kobiet. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tajemniczy gatunek czapli już bez tajemnic. Polscy ornitolodzy poznali zwyczaje i trasy migracji wyjątkowo rzadko występującego ślepowrona. To bliski kuzyn popularnej czapli purpurowej, jednak jak się okazuje, ma zupełnie inne zwyczaje. Naukowcy trzem ślepowronom gniazdującym w okolicach Oświęcimia wszczepili nadajniki GPS. Pierwszym zaskoczeniem okazało się, że ptaki w odróżnieniu od swojej kuzynki czapli purpurowej w czasie podróży na zimowisko do Afryki przemieszczają się tylko w nocy. Nocą lecą, lotem aktywnym, machając skrzydłami z prędkością około 50 km na godzinę. Jak wyjaśnia Mateusz Ledwoń, ornitolog z Polskiej Akademii Nauk, drugim zaskoczeniem okazał się fakt, że ślepowrony delektują się podróżą do ciepłych krajów. Po drodze odpoczywają. Bywają we Włoszech, na Korsyce i Sardynii oraz w Algierii. Wędrują tak zwanymi żabymi skokami, to znaczy lecą przez kilka dni, potem robią bardzo długi odpoczynek, kilkunastodniowy, tam żerują, potem znowu kilka dni lecą i znowu odpoczynek. Dlatego pokonanie 4000 kilometrów zajmuje ślepowronom około 2 miesięcy. Dla porównania czapla purpurowa dociera do Afryki w ciągu tygodnia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Bez stocha ani róż. Nasi i nie tylko nasi skoczkowie rozpoczęli sezon Pucharu Świata od zawodów drużynowych w Klingenthal. Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Jan Ziobro. Kamil Stoch zrezygnował ze startu z powodu podobno błahego urazu kostki i jego nieobecność była aż nadto widoczna. Polacy nie awansowali do serii finałowej, bo w pierwszej zajęli dopiero 9. miejsce. Zawody wygrali Niemcy przed Japończykami i Norwegami. W T-Mobile Ekstraklasie wygrana Wisły Kraków 2-0 z Górnikiem Łęczna. Wygrana, która żadną niespodzianką nie jest. Tymczasem Franciszek Smuda, trener Wiślaków, nie wiedzieć czemu spodziewał się huraganowych ataków gości. Myśleliśmy, że rzeczywiście będą nas atakowali, tak jak to pokazywali w innych wyjazdowych spotkaniach, a niestety tutaj dobrze się organizowali po każdej stracie i było nam trudno te bramki zdobywać. W drugim zakończonym już dziś meczu Pogoń w Szczecinie najwyraźniej bujając w obłokach po wygranej z Legią 1-2 uległa Podbeskidziu Bielsko-Biała. Trwa ostatni dzisiejszy mecz 16 kolejki. Po pierwszej połowie Korona Kielce remisuje z Zawiszą Bydgoszcz 1-1. W Bundeslidze gol i asysta Roberta Lewandowskiego w wygranym przez Bayern Monachium 4-0 spotkaniu przeciwko Hoffenheim. Znów nie wygrała Borussia Dortmund. Mimo że prowadziła w wyjazdowym meczu z Paderbornem 2-0, to tylko zremisowała 2-2. Cały mecz w zespole Jurgena Kloppa rozegrał Łukasz Piszczek. Podobnie jak Łukasz Fabiański w barwach Swansea, walijski jedynak w Premier League przegrał 1-2 na Etihad z Manchesterem City. Chelsea pewnie 2-0 ograła West Bromwich Albion, zaś w hicie kolejki po pół godzinie Arsenal remisuje z Manchesterem United 0-0. W Hiszpanii Real Madryt na tę chwilę radzi sobie z Eibarem. Po pierwszej połowie prowadzi 2-0. Od 20 na Camp Nou Grzegorz Krychowiak w koszulce Sewilli będzie próbował rozbijać ataki piłkarzy Barcelony. A w finale tenisowego Pucharu Davisa Szwajcarzy po 2 dniach lepsi od Francuzów. Pewnie dlatego, że do zdrowia zdaje się wracać Roger Federer. Po wczorajszej gładkiej porażce z Gaelem Monfilsem dziś w parze ze Stanislasem Wawrinką pokonał w 3 setach Juliena Beneteau i Richarda Gasqueta. Gospodarze wyszli na prowadzeniem 2-1 i do wygranej brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. Lewisowi Hamiltonowi do drugiego w karierze tytułu Mistrza Świata w Formule 1 wystarczy w jutrzejszym wyścigu Grand Prix Abu Zabi zająć 2. miejsce. W dzisiejszych kwalifikacjach był właśnie 2. przed innym kierowcą Mercedesa Nico Rosbergiem, który może mu wygraną w cyklu Grand Prix odebrać. Niedziela z chmurami, na krańcach wschodnich wciąż słaby deszcz lub mrzawka, rozpogodzenia w górach 1-3 stopnie na wschodzie kraju, 6-7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci.

mogę uwolnić się od tej płyty, wydanej, jeżeli chodzi o opakowanie, w sposób minimalistyczno-ortodoksyjny. Nie ma ani tytułu, ani nazwy wykonawcy, choć wiemy, że to Dean Blunt i jego black metal. Płyta rzeczywiście jest czarna, ale tylko jeżeli chodzi o scenografię. Wewnątrz dzieje się bardzo, bardzo dużo. Dziś w liście osobistej sporo gości. Szczegóły już za chwilę. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Zaczynamy. Debiut w liście osobistej. Zespół nazywa się Cool Goals, a gra tak, jakby zegar cofnięto o dokładnie pół wieku. Natomiast tego faceta znamy świetnie. Mister Casablancas. Mm.

Teraz będzie wprowadzenie do rozmowy z kolejnym gościem listy osobistej, ale z którym spotkamy się nie dziś, a myślę, że gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia. Wprowadzenie będzie dość długie. Piosenka, której wysłuchaliśmy, nazywa się Something's Just Stick in Your Mind. Jest kompozycją Jaggera i Richardsa. Śpiewali oczywiście Rolling Stonesi. W ich autorskiej wersji ukazała się ta piosenka dopiero na takiej składance utworów ulotnych, która nazywa się Metamorphosis i zawierała utwory przeróżne. Z reguły coś, co albo wcześniej się nie ukazało, albo gdzieś było porozsypywane po małych płytach, ścieżkach dźwiękowych i tak dalej, i tak dalej. Wersję tej piosenki ówczesny menadżer Rolling Stonesów zaproponował także Vashti Banyan, która weszła do studia w zasadzie równocześnie z Marianne Faithfull. Marianne nagrała As Tears Go By, Vashti właśnie ten utwór. To miała być droga do jej wielkiej kariery. Stało się zupełnie inaczej. Historia Vashti Banyan jest historią absolutnie niezwykłą. Myślę, że nawet trochę porównywalną z Sugarmanem. Mówiąc krótko, po przeróżnych przygodach porzuciła muzykę. Wydawało się wtedy na zawsze, a okazało się, że na 30 lat, bo jej album nagrany w roku 1970, który sprzedano w nakładzie około 100, może 200 egzemplarzy, nagle w czasach internetu i giełd aukcji internetowych okazał się być płytą kultową i mniej więcej na przełomie wieków zaczął osiągać ceny tak niewiarygodne, że sama Vashti, która wtedy kupiła sobie pierwszy komputer z internetem, była tym zdumiona. No a potem odezwali się do niej Joanna Newsom i Devendra Banhart. A potem Vashti Banyan przyjechała na koncert do Polski. To było dokładnie w ubiegłą niedzielę. Miałem ogromną przyjemność nie tylko wysłuchać koncertu, ale i poprowadzić z nią spotkanie. Zapis tej rozmowy w liście osobistej za czas jakiś. A teraz na zachętę utwór, który otwiera najnowszy album, trzeci i jak mówi Vashti, ostatni jej duży krążek, płytę Heart Leap Across the Water. As the sun comes up and we

row along the canal and up the Goulburn Road. Sweet little sleep. My dreams are yours to keep. Sweet little sleep. My dreams are yours to keep. Chwilę wcześniej Vashti Banyan, teraz Marianne Faithfull. Dwie piosenkarki, wokalistki, postaci, które zaczynały w zasadzie równocześnie, ale przeszły zupełnie inną drogę i też dziś są w zupełnie innym miejscu, zupełnie innymi osobami. Przypomnę spotkanie z Vashti Banyan gdzieś w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, bliście osobistej. Zaraz po 20 zagramy tradycyjnie nagrania radiowe. To tym razem nie będzie BBC Radio 1. BBC Radio 1 będzie teraz, bo płyta Doolittle ma swoje ćwierćwiecze. Z tej okazji ukazała się poszerzona wersja, gdzie sesje dla Johna Peela są przynajmniej dla mnie absolutnym rodzynkiem. Utwór nagrany na londyńskim hipodromie w Golders Green 9 października 1988 roku. A John Peel swoim programem puścił go dokładnie 10 dni później.